سيئات الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد ظهور السلام الله وعدنا الحمد لله في واجع تعريف الأداء والإقامة حكم المات باختلافها. وأخذنا بعض الشروط للأذان والمؤذن. أولا أخذنا شروط المؤذن انتقوها شروط ذا مؤذن والسيبارة يموسى عبدالله الزومة البصير المؤلف رحمه الله. عفوا أنا قلت من الفيلة في ستة يوما غير كان بلا أبقى بيكو فيها. هذا غير جائز يعني. وأنا ما كنت أنا في ستة يوما أنا مكبية معلم فأعلم أنه ضعيف nakaa najificha minamisha uso wake, anaogopa muda wote anaulizi. Wengine anakaa nyuma ya nguvu, unakusudia nini? Na wengine wanahaki ukaa kwenye nguzo kuegemea ukuta kibaa, watu wazima, lakini antum kibaa vijana wadogo wameegemea ukuta nini? Ndio sababu ya kupata nuani. Kuna nadhani na huku na kuingia unajitia uvivu, kuna shetani anapenda sana mchezo huu yalabu bika waanta filmati. Idhan qala al-musallif rahimahullah wa shurita kaunuhu muslimin. Natitaja muallif baadhi ya shurut za muadhin kama imewekiwa sharti muadhini au ni muislamu, dhakaran au ni mwanamume, dhakaran au ni mwanamume. Na hiyo sehemu tukawa tumeizungumzia kwamba ni sharti ya dhana iadhiniwe na mwanamume na sio mwanamke, kwa sababu katika adhana la iqama tunakuinua sauti, na kuinua sauti ni wadhifatu rijali la nisai, ni wadhifa wanaume na sio wadhifa wanawake. Na tukaelezea kwa mwanamke atakii kuadhini wala kukimu, na tukasema hii ni kauli kama tulikuwa hatujatanabahisha hilo, basi hii ni kauli kati ya atwali za alilm kwamba mwanamke aadhini wala akimu, bali anasali, anasimamisha sala bila adhana wala iqama. Hadha kauli. Hunaka kauli annaha tukimu lakin la tarfau sautaha. Kuna kauli nyingine wanasema kwamba mwanamke aadhini bali anakimu, lakini kwa sauti ya chini, na asiinue sauti yake. Sawa, mwanamke anapokuwa anaswali nyumbani kwake, sababu wao wanaswalia nyumbani na lengo la adhana ni kuwaita watu. Hata mwanamume anapokuwa anaswali yeye mwenyewe, je ana dini au la, tukijaona mbele hapa. Lakini kwa mwanamke hatakiwi kuwa dini, hatakiwa nyumbani. Kwa kauli ya baadhi ya ulama, hatakiwi kuwa dini wala kukimu. Lakini kuna kauli nyingine wanasema hadini, lakini anakimu, lakini kukimu hatakiwi kwa sauti ya chini, sababu ikama ndio ya kumlisha kwamba swala imesimama tayari, anaingia katika takbiratu al-ihram. Kwa inapendeza na yeye akaileta, lakini asiinue sauti yake wakati wa kukimu. Idhan aqilan fiha wa yaqili, atashurutu za muadhin na aqilu min dawazin. Mumayyizan fiha awa ni mumayyiz, mtu ambaye ana upambanuzi. Fala yasihu adhanu majnunin, haisihi adhanu min dawazin. Waktiblu na pia mtoto mdogo ambaye ana tamayuz. Tamayuz inaanzia miaka saba kwenda mpaka kumi na kusonga mbele, ndio ndo tamayuz. Nafisan pia awe ni mtu mwenye kutamka, na tulivyoeleza haifihi adhana ya bubu. Kwa adhana ni sharti itoke sauti, na sauti haiwezi kutoka ila kwa mtu anayetamka. Adlan na awe mwadilifu, hizi ni shuruti ambazo tulizisoma katika jalsa iliyopita, katika jalsa iliyopita. Adlan au mwadilifu, na hii sehemu tukawa tumeizungumzia kama alivyosema muallif rahimahullah, wala udhahiran, hata kama uadilifu wake ni wa dhahir, yani yale yaliyotikana katika moyo wake hatujui, bali sisi tunamhukumu mtu kwa dhahiri yake. Madha yudhhi, anadhihirisha nini? Tunamhukumu kwa yale anayodhihirisha. Faidha adhhara khairan nahmadu bihi alaiha, mtu akidhihirisha kheri tunamsifia kwa kheri hiyo, na akidhihirisha uovu tunamuonya na kumkemea. Kwa uadilifu hata kama ni wadhahi, kama anaficha mwenyewe katika moyo wake, basi sisi hatumhukumu mtu kwa yaliyo katika moyo wake. Nahnu nahkumu bidhahiri. Kwa muadhin anatakiwa awe na shuruti hizi kama walivyobainisha ahlul ilm, asiwe mtu mwovu, mtu ambaye si mwadilifu, si dhahir, au anaonyesha kwamba si mwadilifu katika dhahiri yake. Yani yale ambayo anawadhihirisha mtu siku zote yanasadikisha yaliyoko katika moyo. Ukiona mtu anadhihirisha amal, basi jua kwamba amali hiyo anayodhihirisha ndiyo iliyoko katika moyo wake. Kwa asiwe ni mtu mzinifu, asiwe mtu mwongo, mla riba na halalisha riba, almuhimu asiwe ni mtu wa mafia, ni mtu wa vijiweni, cheza kamali, yaani sehemu ya maneno ya soga ya korojo yeye yupo, yaani muda wote. Alafu na adhana ukifika, yeye ndo anakwenda kuwaadhinia watu. Yaani almuhimu ni kwamba inakusudiwa mtu asiwe katika watu waovu, sababu adhana ni amana, na mtu mwovu hatakiwi kushika amana. Kwa ni sehemu ambayo kwamba muhimu sana watu kuizingatia, ukishapewa wadhifa wa kuadhini, juu ya kwamba umepewa dhima, na ujiepushe na mistalafati na shubuhati. Barakallahu fikum. Kisha akasema muallif rahimahullah, wala yasihani qabla alwaqti, na wala hazisihi, yani adhana na iqama qabla ya wakati. Sasa hizi ni shurut fi al-adhan wal-iqama, lilivyopita zilikuwa ni shurutu al-muadhin, na hapa anaelezea baadhi ya shuruti za adhana na iqama. Katika hizo anasema wala yasihani na wala hazisihi, yani adhana na iqama kabla alwakti, kabla ya wakati wake kuingia, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha hadarat as-salatu falyu'adhdhin ahadukum falyu'adhdhin lakum ahadukum, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha hadarat as-salatu, swala muda wake utakapofika, falyu'adhdhin lakum ahadukum, basi aadhini kwa ajili yenu mmoja wenu. فهذا الحديث يدل على أن الأذان في إذا دخل الوقت. حديث هنا جلجة فبعذانا إلى بجوة إصامة فين وقات وقوة ثم فيك نهاية فيه أذانا قبل وقات وقت. إلا أذان الفجر اسفقوا أذان يا الفجر فيصح بعد نصف الليل. أذان يا الفجر ينصح وذنوا بعد تو يا نصف يوسيق بعد نصف الليل بعد يا نصف يوسيق. أذان يا الفجر أمبارو inaitwa ni adhana ya kula, adhana ya kuamsha watu ambao wanaokula daku, na adhana ya kuwatanabahisha watu waliosimama wakiwa wanaswali kwamba muda wa kula daku sasa umekaribia. Hii ndio inaitwa adhanul fajri, ambayo adhana hii inakuwa kabla ya kuchomoza alfajiri ya kwanza, ambayo alfajiri ya pili ndio adhana ya sala. Kwa kuna adhana ya sala na kuna adhana ya kuamsha watu waliolala kwa ajili ya kula daku. Kwa adhana ya kuamsha watu waliolala kwa ajili ya kujiandaa kuswali na kula daku, wale wanaofunga ikiwa mwezi wa Ramadhani au hata kama si mwezi wa Ramadhani. Kisha kunakuja baadaye, baada ya kuchomoza alfajiri sadiq kama wanavyosema alilmu, ndio inasomwa adhana ya pili, ambayo hiyo inaitwa adhanu salah, adhana ya sala. Kwa adhana ambayo kwamba haisii kabla ya kuingia wakati wake ni adhanul fajri, adhana ya alfajri ambayo ndio hiyo tumeieleza. Kwa hiyo inasiki kuadhiniwa baada tu ya kuingia nusu ya usiku, muda wote huo inasiki kuadhiniwa. Na hiyo imetokamana na hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, inna bilala yuadhinu bilaili, Bilali anaadhini usiku, fakulu washrabu hatta yuadhina ibnu ummi maktum, kuleni na kunyweni mpaka atakapoadhini ibnu ummi maktum. Muttafaqun alayhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi hii akaonyesha kwamba katika kipindi chake kulikuwepo adhana ngapi? Mbili. Mtume alikuwa na waadhini wawili, waadhini wa kwanza Bilal na waadhini wa pili ibnu ummi maktum, wasmuhu amru ibnu ummi maktum. Hao ndio walikuwa waadhini wa Mtume sallam. Mwanzo aliyekuwa na adhini ya adhana ya kwanza ya daku alikuwa ni ibnu ummi maktum, ndio alikuwa akiadhini mwanzoni. Halafu Bilali akawa na adhini ya adhana ya sala. Sasa wakawa Waislamu wakisikia Ibn Ummi Maktoum akiadhini, wanaacha kula, na watu wanakula usiku hawali tena, tayari wanangojea swala. Sasa habari zikamfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema hapana, kuleni na kunyweni. Mkisikia ameadhini Ibn Ummi Maktoum, endeleeni kula mpaka aadhini Bilali. Kwa nini? Kwa sababu huyu Amru Ibn Ummi Maktoum huwa rajulun dhariul basari, yeye ni mtu ambaye mlemavu wa macho, kipofu, kwa haoni kama anavyoona naye Bilali. Kwa atakapoadhini nyinyi endeleeni kula, adhana yake ni adhana ya kula, ya kukuamsheni nyinyi mpate kula. Bilali atakapoadhini ni adhana ya swala, ndiye mikono yenu kwenye chakula. Baada ya hadithi sahihi. Kisha baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya kusema haya maneno, ndipo walipobadilishana sasa. Bilali akaadhini adhana ya kwanza, alafu Amru akawa na adhini adhana ya sala. Hivyo ndivyo mpaka Mtume anakufa ilikuwa katika utaratibu huo, kama alivyoelekeza Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasallam. Na hadithi hii sio makhuluku. Kuna wengine wanasema kuwa ni makhuluku, imegeuzwa kwa sababu mwanzoni Bilal alikuwa akiadhini mwanzo, Ibn Ummi Maktoum akija kuadhini adhana ya pili, huyo ni makhuluku, imegeuzwa. Sheikh Al-Albani anakataa, anasema sio makhuluku, bali ni riwaya mbili na zote zimekuja kwa wakati tofauti, na ilitumika tu kutofautisha kwamba alikuwa anaadhini adhana ya kwanza, amepelekwa mbele kwa sababu ya kipofu, walio Bilal amerudishwa nyuma akawa na adhini kuadhinia watu waamke kwa ajili ya dafu. Ibn Ummi Maktoum aadhini adhana ya pili ambayo ni kwa ajili ya sala. Idhan hiyo ndio adhana ya alfajiri ambayo inaruhusiwa kuadhiniwa hata inapoingia nusu ya usiku. Ama adhana ya sala haisihi mpaka ifike wakati wake baada ya kuchomoza alfajiri as-sadiqu, ambayo ndio alfajiri ya asubuhi inakuwa inaingia wakati wa sala wa asubuhi. Thumma qala, kisha akasema muallif rahimahullah, wa rafu'u sauti ruknan, na kuinua sauti katika adhana na iqama ni nguzo. Ma lam yuadhin lihadiri, kwa muda ambao mtu hajaadhini kuadhinia watu waliopo. Kuinua sauti katika adhana ni nguzo. Kwa muda ambao mtu hajaadhini kwa ajili ya watu waliopo. Fa idha adhana lihadiri fa biqadri ma yasma'uhu, kwa mtu atakapokuwa ameadhini kwa watu kuadhinia watu tu walioko msikitini, basi hakutakuwa na haja ya kupaza sauti. Ataadhini kwa kiwango ambacho wale walioko pale msikitini wanasikia. Kama yeye mwenyewe ataadhini kwa kiwango ambacho yeye mwenyewe anajihisi kwamba anafanyaje, anaadhini. Lakini anasema ni vyema mtu akiwa peke yake afanye upimo na asiadhini, kwa sababu adhana ni lengo lake ni kuwaita watu waje. Lakini pia kama watu wako sehemu msikitini na hakuna wengine ambao wanataka tangazo hili walipate, basi mtu akiadhini kwa hao walioko ndani haina haja ya kupaza sauti, kwa sababu lengo la kupaza sauti ni kutaka watu wa nje wapate tangazo kwamba muda wa swala tayari umefika. Idhan wa rafu'u sauti ruknun ma lam yuadhin lihadiri, kisha akasema wa yusammu kaunuhu sayyitan, na ni sunna hapa anataja min sunani al-adhan, ni sunna huyo mwadhini kaunuhu sayyitan ay rafi'u sawti, sayyita bimaana rafi'u sawti, ni sunna mwadhini awe ni mtu wa sauti ya juu, awe na sauti kali, sio sauti yako kama sauti yako imebana, yani haitoki kisu na adhini jais, lakini yustahabu an yakuna sayyid, hata kama sauti yako imebana naruhusiwa kuadhini, lakini inapendeza mwadhini awe na sauti sauti ndogoka. ومنانه يمتون صلى الله عليه وسلم حين قال لعبد الله بن زيد رضي الله عنه ألقه إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. يمتون صلى الله عليه وسلم سموية أنا من بيها عبد الله بن زيد على فقوان تقوازيني kuma limumwaza kuwazini, akamwambia acha acha usiazini, mwachie kazi hiyo nani Bilali. Leshi kwa nini? Mtume akasema kwa sababu Bilali ana sauti kubwa kuliko ya kwako, kwa hivyo hikma ya kuwazini ni sauti ende mbali watu wasikie, na wewe sauti yako ni ya chini, kwa mwachie Bilali aadhini. Wahadha lhadith rawahu Abu Dauda wa Tirmidhiyu وصححه الألباني رحمه الله تعالى. أمينا في أمواتين أو لمؤمنين لا يلوك مرزا أو لمؤمنين أو لمؤمنين لا سوى نمت من يخالف أمانا يعني ما تقام بأن يميني ونواته وصابع أذانا اليمان هو في كيشة ونشونك تاين فما سيدي المنى وأذانا خلاص لا تتأخى chelewe, kwa sababu kuchelewa kusababisha watu wachelewe kuswali, tayari umeswali kwa amana. Wadhana si kitu cha mchezo, wewe ni mwaminifu, umeaminiwa katika hilo, uhakikishe amana hiyo unaitekeleza ipasavyo, usicheleweshe na wala pia usiharakishe. Muda haujafika ushaadhini, watu wataanza kushangaa, lakini pia usicheleweshe muda wake unaofanyaje ukiingia kwamba sijui nilikuwa sokoni na uzanyanya nilikuwa nafanyaje. La, ndio maana hii inatakiwa iwe ni wadhifa wa mtu maalum, yaani ni mtu ambaye anachunga time umefika na kwenda kwa adhi, sio kwa muda wa adhana umefika tunaangaliana naye na adhi, muadhini hayupo, kaenda wapi sokoni? La ya tayari adhana inachelewa kuadhiniwa kwa sababu muadhini kaenda sokoni. Kwa umekosa kuchunga amana kukuangalia muda, kwa unatakiwa uwe ni mwaminifu mwenye kutunza amana ya adhana kwa kuchunga wakati wake. Aliman bilwaqt, lakini pia mtu huyo awe anajua kuingia wakati wa swala, kwamba saizi muda wa swala tayari umefika, ndio muda wa adhana, awe na elimu hiyo. Mwadhini ni sharti awe na elimu hiyo, kwa inapendeza awe na elimu hiyo ya kufahamu muda wa swala. Mutatahhiran, pia inapendeza aadhini akiwa ni msafi, akiwa katika tahara, na hiyo muallifu amesema kwa kutegemea maneno hadithi ambayo inasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema la yuadhinu illa mutawaddi'un, rawahu Abu Daud. Kwamba Mtume sallam anasema la yuadhinu illa mutawaddi'un, asiadhini isipokuwa mtu aliye na udhu. Wa hadha dha'ifun, hadha hadith dha'if, wa hasa Sheikh al-Albani wa ghayruhu min ahli al-ilm, kwamba asiadhini ila mtu aliyekuwa katika tahara. Ndio maana mualifu akasema haya maneno mutatafsiren, na hii ni kauli la ulama, wanasema kwamba inapendeza mwadhini awe katika tahara na asiadhini aliyokuwa hana udhu, na wanategemea hadithi hii, lakini hadithi hii ni dhaifu. Idhan yustahab, inapendeza mtu aadhini akiwa na udhu, lakini kwa kutegemea hadithi hii ambayo mtuma ambayo inakataza, la, hadithi hii haina mashiko sababu haijathibiti. Sawa, ingekuwa imethibiti falas mafi kalam, lakini lam yathbut. ولذلك يجوز للمؤذن أن يؤذن بغير وضوء أم لا؟ الجواب يجوز. جاء فاء وأذن يمتها نعوض وهي فاء جواب نقام نفاء لكن نفند الزهر لنين نعوض. فهمتم؟ طيب. قائما فيهما في أول مسماما كذلك إذن بدنبيل adhana iqama ni sunna, na inapendeza mtu azifanye akiwa amesimama. Nakuja hadithi Mtume sallam inda al-Bukhari wa Muslim kitabu al-adhan, Mtume sallam alimwambia Bilal, qum fa'adhin ya Bilal, qum فأذن. ثم قام يا بلال إمامنا وذين علماء ونسميها حديثه ونشى قام دليل أذان الإقامة متعاون فياني خمس إمام. لكن هناك أثر هنا أثر قام عبد الله بن عمر لا فيها وجنس وكياته قام لقوا أكيدين يكوا مأمكاد يتفاندوا akiadhini akiwa amekaa juu ya mnyama, huku anaadhini amekaa juu ya mnyama, lakini akitaka kupimu anashuka juu ya mnyama. Hadha athar thabit, ni athari ambayo ipo na amesahihisha Sheikh al-Albani rahimahullahu ta'ala katika Irwau al-Gharib, kwamba alikuwa akipanda akiwa juu ya mnyama anaadhini, kisha akitaka kupimu anashuka anashuka akiwa anapimwa akiwa iko chini amesimama. Idhan almuhim ni kwamba inapendeza mtu wa dini akiwa amesimama na akimu akiwa amesimama. Lakin, kisha akasema muallif rahimahullah, lakin isipokuwa, na kabla ya kuendelea nukta hii, kuna maneno mazuri ya Sheikh al-Albani rahimahullah, anasema qala rahimahullah ajma'a kullu man yushfadu anhu al-ilmu anna sunnata an yu'adhdhina al-mu'adhdhinu qiyaman aw qa'iman. Sheikh al-Albani anasema maneno haya katika Irwau al-Gharib ya kwamba wamekubaliana ulamaa wote ambao imehifadhika kwa wao elimu, inachukuliwa kwa wao elimu, wamekubaliana ulamaa hao ya kwamba sunna aadhini mwenye kuadhini qa'iman akiwa amesimama. Hadha kalam jayyid, hadha ameyasema alipokuwa anasherehesha hadithi hii, amefanya takrini hadithi hii. Kisha akasema muallif rahimahullah, lakin isipokuwa, la yukrahu adhanu almuhdithi, haichukizi adhana ya mtu muhdith, mtu mwenye hadath, haichukizi adhana yake, bimaana inajuzu mtu akiwa haliko hana udhu na hadathi ndogo mathalan au hata kubwa, kama ikipelekea dharura haja hiyo, inajuzu kwake yeye kuadhini كما بل إقامته إسفقوا كوكيمو إسفقوا كوكيمو كواكي لكوها كوبندزي منتو أسكين إلا وكتا على كوى نعوذو. بل إقامته إسفقوا إقامياك هاي بندزي منتو أقيمه كوى هنعوذو kwao inachukiza yani. Haipendezi kwa mtu akiwa hana udhu kisha akakimu. Kwa nini? Kwa sababu kisha kimu inapendeza, unaingia moja kwa moja katika takbira fil ihram. Kwa hiyo na kimu kisha unaondoka kushika udhu. Lakini adhana jaiz. Tuwezi ukaadhini tu tukaenda kushika udhu. Ama ikama ukikimu basi baki hapo unaingia katika takbira tu fil ihram. Sawa? نعم ويكوجه أثر إمام مالك رحمه الله تعالى أن سنة يؤذن على غير وضوء إن يوزف وذين من توتيوهن أوضو ولا يقيم إلا على وضوء ولا تقيم من إلا سوى فتعودوا هي نهي الكراهة سوى نهي التحريف النهي هنا للكراهة ni katazo la kero kwamba haitende, lakini sio katazo la sa'ri, sababu haikuja hadithi dalili ya kukataza moja kwa moja kwamba asiye na tahara asifanyeje, asikimu. Falidhalika idha jaa al-athar fannahyu yuhmalu alayhi ala al-karaha. Tayyib, wa yusannu kisha akasema rahimahullah, wa yusannu الأذان أول الوقت لأن سنة وذيني أشكرانز ووكاتي إن سنة وذيني وانز ووكاتي لما رواه إمام بن ماجه وحديث أمامي بك إمام بن ماجه قد بسنا إليك من حديث جابر بن سمرة حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمع إن بلال حقيقة بلال كان يؤذن في أول الوقت. بلال يكون في أذين مازوا وكاتي يعني يكون على سنة قيم كما تقولون حسيريس مدوى مدوى دانا كون سنة قوارسة يعني يكون أذين مازوا وكاتي وصالة لا haipendezi kuchelewesha adhana mwishoni mwa wakati wa sala. Watarassul fihi ay yusannu aidha at-tarassul fil adhan, pia ni sunna kwenda taratibu. At-tarassul ya as-sakina, tarassul maana yake ni sakina, walhudu wa adamu al-ajala, ni mtu kuadhini taratibu na kutokuwa na haraka katika adhana. Kwa adhana inatakiwa mtu aadhini kwa at-tarassul, yani at-tartib, mtu anasoma kwa mpangilio na kwa hali iliyokuwa taratibu na kusoma haraka haraka. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. في تكون إقامة. طبعا إقامة لما يكون حذف. لما يكون حذف أو حذف. حتى ألفاظ دي الحديث. وقت إقامة لما يكون كوصوم حركة حركة. طبعا أما أذانا الترسل في سنة. كوصوم ترتيب أذانا اليومين هي سنة. Kwa usiwe na haraka katika kuadhini, unakimbilia nini? Sawa? Lakini pia unapokuwa unaadhini, unaona kama tunasema usiadhini haraka haraka, upatanishe jumla hizi, pia usichelewe. Kama mfano tumeonyesha katika jiza iliyopita, unaadhini jumla moja, unanyamaza kwanza, mtu anaweza akaenda sokoni akarudi. Hadha laisa biadhani, hii sio adhana, fahuwa batili. وأن يكون على علو فيا مؤذين نفندز أكياذين أو سهم يجو وأن يكون على علو يا رجل ما أين الكتاب؟ أين الكتاب؟ شوف بعضها لا يمكن أن تبس. وأن يكون على علو مؤذين نفندز أكياذين كيوا sehemu ya juu, yani sehemu ambayo imeinuka. Rafi'an wajhahu, akiwa ameinua uso wake, yani ameuelekeza juu. Na lengo la kuelekeza juu uso kwa ajili ya kupaza sauti. Na lengo pia la kusema mwadhini awe katika sehemu inayoinuka ni kwa ajili ya kupaza sauti. Ja'ilan sababataihi, awe ameweka vidole vyake vya sababa hivi fi udhunaihi, katika masikio yake, awe amefanya hivi. Na lengo la kuingiza vidole masikioni, anasema Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, ni kwa ajili ya kuinua sauti, kupaza sauti. Kwa sababu ukiingiza vidole hapo kadhini, sauti inakuwa inaenea kuliko kiachia. Hii ndio hikma ya kuweka vidole masikioni. Mustaqbilan qiblati, pia anapendeza au anaelekea qibla. Yaltafitu yaminan, anageukia upande wa kulia. Li hayya ala sala, kwa kusema neno hili hayya ala sala. Washimalan, na ageuke upande wa kushoto. Li, kwa kusema jumla hii hayya ala lfala. Kwa upande wa kulia anasema hayya ala sala, hayya ala sala. Maana yake njooni kwenye sala. Hayya ala lfala, njooni katika mafanikio. Sawa, kuna watangazia watu baada ya takbira na shahada, kinachokuja ni nini? Unawatangazia heri, hayya ala lfalah, njooni kwenye sala. Hayya ala lfalah, njooni kwenye mafanikio. Ni adhana ambayo imekamilika katika sekta zote. Idhan muallif rahimahullah akasema, wa an yakuna ala uluwi, inapendeza mtu akiadhini awe sehemu ya juu. Na hiyo imekuja hadithi anna Bilalan kana yuadhinu min sathi imra'atin min bani Najjash, wa hadha alhadith rawahu Abu Dawud wa huwa hasan kama hasanahu Sheikh Rabbani rahimahullahu ta'ala. Kwamba Bilal alikuwa akiadhini akiwa juu ya nyumba ya mwanamke mmoja. Nyumba hiyo ilikuwa karibu mno na msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanasema nyumba hiyo ndio nyumba iliyokuwa ndefu katika mji wa Madina katika zama hizo. Ndio nyumba iliyokuwa ndefu katika zama hizo. Kwa Bilal akawa anapanda katika nyumba ya mwanamke huyu ni Bani Najjar, anaadhini akiwa juu. Lengo la Bilal kupanda juu kwa adhini akiwa juu kwa nini? Kwa ajili ya kupaza sauti. Je, leo hii kuna haja ya mtu kupanda juu? Hamna haja. Ndio shoteninga atakuwa sehemu hii, akasema lengo lilikuwa ni kwa sababu ya kupaza sauti. Ama sasa hivi kuna mukadirati sauti, vipaza sauti. Hata kama ni kitu wapi, wewe ukisema tu huko inaitika. Kwa hiyo haina haja ya kufanyaje, ya kupanda kwenye minara, kupanda juu ya majumba wakati wa kuadhini, sababu hikma na lengo limefanyaje, limepatiwa ufumbuzi wake. Mafhumu hadhihi almasala. Rafi'an wajhahu ja'ilan sababataihi fi udhunayhi, au ameweka vidole vyake vya sababa katika masikio yake. Liqauli abi Juhaifa, wa qauli abi Juhaifa anna Bilalan wada'a usbu'aihi fi udhunayhi, rawahu Ahmad wa at-Tirmidhi wa sahhahahu al-Albani rahimahullah. Imekuja hadithi kutoka kwa Abi Juhaifa. Abi Juhaifa huyu amesema kwamba Bilal radhiyallahu anhu alikuwa anapoadhini anaweka vidole vyake katika masikio yake. Hadithi hii ameitoa Imam Ahmad na Imam Tirmidhi na ameisahihisha Sheikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mustaqbila al-qiblati aw ameelekea qibla, inapendeza mtu kuadhini ameelekea qibla. Hakadha ja'at Uthaymeen anasema hivyo ndivyo nususi zilivyokuja, kwa sababu adhana ni ibada na inapendeza mtu anaofanya ibada aelekee qibla. Yaltafit yaminan au anageuka upande wa kulia kwa kusema hali ya ala salah, na upande wa kushoto wa kusema hali ya ala falah. Kisha akasema wala nujilu qadamaihi, na wala muadhin asinyanyue nyayo zake. Wala yujilu qadamaihi, wakati wa kuadhini pale alipo asinyue nyayo zake, yaani sinyanyue nyayo zako unapokuwa unaadhini mpaka umalize. Ma lam yakun bimanaratin, kwa muda ambao mtu huyo hayupo kwenye nini, kwenye manara. Mtasala asiyeshia sawa, kwa muda ambao mtu anaadhini hayuko kwenye mnara, kwa sababu ukiwa kwenye mnara unakuwa na hayali unazungumza sawa. Lakini hadha raddahu Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Ibn Uthaymeen amerudi kauli hii na akasahihisha akasema kwamba muadhin anaruhusiwa kuinua mguu wake pale alipo anapokuwa na hayali anaadhini na hakuna tatizo, sawasawa yuko juu ya mnara au hayuko juu ya mnara. Ikimpelekea haja kunyanyua mguu wake pale alipo inaruhusiwa, hata kuhama sehemu nyingine inaruhusiwa. Hadha huwa qawlu sahihun. Wa an yaqula ba'da hayya 'alati adhani al-fajri, nakwenda saa kidogo kutokana na muda na pia tunaangalia juma, jumla zenyewe zingine hazihitaji maelezo mengi sana. Akasema alifu an yaqula ba'da hayya 'ala ti adhani al-fajr, mwadhini aseme baada ya kusema hayya 'ala as-salah, hayya 'ala al-falah, baada ya kumaliza hayya 'ala hizi aseme, baada ya kumaliza hayya 'ala hizi adhani al-fajr, za adhana ya al-fajr, tunapoadhini adhana ya al-fajr. As-salatu khairun min an-nawm, as-salatu khairun min an-nawm. Na hii inakusudiwa adhana ya al-fajr, adhana ya swala. Adhana ni ya swala, ndio nasema as-salatu khairun min an-nawm. Na Uthaymeen rahimahullah katika sehemu hii amesema kwamba baadhi ya ulama wamesema hii as-salatu khairun min an-nawm inasemwa katika adhana ile ya kwanza ya kuamsha watu wale dawa, ipo kauli lakini sahihi ni kwamba hii inakusudiwa adhana ya faa. Inasemwa as-salatu khairun min an-nawm, sababu ile adhana ile ya kwanza si adhana ya fala, ile sio adhana ya nini, si swala, ni adhana ya kuamsha watu wapate kula dawa. Na wale waliosimama wanaoswali wajiandae kula dawa, ndio hikma yake. Na kuna baadhi ya ulama wamesema kwamba adhana ya kwanza ghairu mashrut, sio, haipo kisheria. Minhum Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala, Abu Hanifa anasema adhana ya kwanza bid'a, la ghairu mashrut, si katika nini, si katika sheria, haipo kabisa. Mada takul فسمعني أبو حنيفة جاهي ما هكذا، إنه عالم من علماء أهل السنة والجماعة، وإنما زلت قدماه فأخطأ في هذا. هذه كلمة الصحيح، والصحيح أن أذان الأول مشروع. صحيح إن يكون بعضنا يكون في فيات ilikuwa sheria wakati wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, hadithi alikuwa kuiona? Huenda hadithi alifanyaje? Hajaiona. Sisi Abu Hanifa hatazalia hadithi sioni. Ya khair. Huwa basur. Abu Hanifa ni nani? Ni mtu tu. Sawa, yusibu yote. Na sio kwamba hadithi zote kaziona. Hadi kuna alizoziona na kuna zingine zikampita. Tayyib. So, kauli yake ambayo imekwenda kombo na hadithi ina dalili inayokuwa pembeni, inachukuliwa dalili. Barakallahu fikum. Kwa baada ya kumaliza hayya ala salah, adhana ya alfajri, tunasema as-salatu khairun min an-nawm marratayn. Anasema mtu huyo mara ngapi? Mara mbili. Wa yusamma, na maneno haya yanaitwa at-tatwibe. Wa yusamma at-tatwibu, yanaitwa nini? Tatwib. Ma maana at-tatwib? Ay at-tarji', inaitwa tatwibu kwa sababu ni jumla ambayo ni sentensi ambazo zinajirejea, ndio maana ya tatwib. Sawa. Ndio maana hata isama pia inaitwa nini? Tatwib, kwa sababu inajirejea mara mbili mara mbili. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم هذا هو التطويل في دومان التطويل لا هي التطويل إن تكون يسمى كتك أذانا يا صلاة الصبح نسيه صلاة ينجين إن كوجة حبيبي kama siku moja Umar al-Khattab dakala Abdullah ibn Umar, si Umar wanaye, Abdullah ibn Umar dakala masjidan, aliingia msikiti mmoja, yusalla fihi, ambao msikiti huu unaswaliwa na watu, fasami'a rajulan, akamsikia mtu yusawwibu, akifanya takbir fi adhani dhuhri, katika adhana ya dhuhri. Abdullah ibn Umar alipoingia katika msikitini wa kipindi cha dhuhri, akamsikia mwadhini anasema as-salatu khairun min an-nawm. Allahu akbar. Sasa ibn Umar alipoingia haya maneno, fakharaja, akatoka msikitini, aliposikia akatoka. Angalia kisha akisema, waqala, akasema akharajatni albid'atu, nimetoka msikitini. Msishangae kilichomtoa ni bid'a. Maana yadulu hadha, hii nadi inajulisha nini? Muharabatu albid'ati wa mufarakatuhu, inajulisha kwamba Abdullah ibn Umar kana shadidan, alikuwa mkali sana katika kukemea bid'a. Na ndivyo mtu anapotakiwa kuwa, ukemee bid'a kwa hali ambayo kwako unaweza kuikemea. Sawa. Abdullah ibn Umar alipoingia pale akakuta munkari huyu wa bid'a, akatoka akasema, mimi nimetoka katika msikiti huu kilichomtoa ni bid'a, ndio nimekimbiza katika msikiti huu, sija mara kuona. Sasa takwidu katika adhana ya nini? Ya dhuhuri. Sawa. Hadha alhadith rawahu Abu Dawud wal Bayhaqi والصبران في الكبرى وفي الكبير وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في الإرواء الغريب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى هذا يقول أتريه إلى عبد الله بن عمر إلا الله عنهما وتجيب ولا بدعة وكايا ويجب يكتازا وكايا لليا قويت ونقشيك إلا ويجب كبدعة إما وشوفي فليس كما أولد من المستحسن أن تأخذ شوفا كتكا سهل يوم بدعة هيرا ويسن أن يتولى الأذان والإقامة واحد ما لم يشق للسنة. يعني من دماغ سنة تكتسون من الأذان والإقامة سما هي لسنة يعني مستحب يصلي بمعنى يستحب هنا في الليزة أن يتولى الأذان أسمميه أذان والإقامة لإقامة واحد من سموجة لسنة يعني في الليزة أذان عادين من سموجة لإقامة أقيمهم سموجة kisha akasema mala miyashuka kwa muda ambao hakutakuwa na mashaka kwa muda ambao hakutakuwa na yani matatizo kama kutakuwa na mashaka basi anaweza kakimu ambaye hali ya dini jali zakana fihi sababu kama aliwaadhini matala ametoka au kuna sababu nyingine inajuzu kukimu ambaye alifanyaje hali ya dini lakini kama yuko hakuna sababu yoyote ya kukimu mwingine inapendeza aakimu huyo anafanyaje aliwaadhini maalam ya shuka muda huko wameelezea hiyo waman jamaa au qada fawaitan au qada fawaita adhana kwenye vitabu kuna kosa hapo kuna adhana ndio utaali na ukie shadda tali hii ni adhana hiyo adhana waman jamaa na mtu atakayekusanya swala au qada fawaita au akawa analipa au qada au akawa analipa swala zilizompita adhana lilula ataadhini kwa swala ya mwanzo sawa ile swala ya kwanza ndio anatakiwa kufanyaje kuadhini kwa maana mtu anakufanya swala mbili au anaswala zaidi ya mbili zimempita hata anadhilipa anafanyaje adhana yake anaadhini adhana moja sawa kwa ajili ile swala ya kwanza kisha swala zingine atakuwa na kimu ndio hapa nasema adhana lilula ataadhini adhana moja tu kwa swala ya kwanza wa aqama lilkulli kisha atakimu kwa kila swala kila swala atakapokuwa inafuata baada ya ile ya kwanza atakuwa tayari anakimu bila kuadhini na hiyo imekuja katika hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه في قصة الخندق فتاقصة كريف غزوة الخندق أباكو أن المشركين شغلوا رسول الله وشركين والمشروج شتانا بدون صلى الله عليه وسلم سيكوهيو عن أربع صلوات أفقصة في صال صلى الله صلى الله عليه وسلم حقل صال صلى هيزو حتى ذهب من الليل ما شاء الله يعني مدى صلاة قوم الزوكا يكاين هي ذاتا وسيك زينا تهيم فلان يو سيك ويكاوا يمون روكا يعني سيك سيك ثم أمر بلالا في سمتنا كما مشى بلال يعني بعد يكون شيء يعني ما مشاكل والقوانا وانتوا القوة مستقسوا نوال وشيكينا mtume akamwamrisha Bilali faadhana akaadhini thumma aqama kisha akakimu fasalla dhuhra akaswalia dhuhuri saa ngapi usiku akaswalia dhuhuri usiku thumma aqama kisha akakimu baada ya kumaliza dhuhuri hapa analipa ndo maana ya maneno ya mualifu alivyosema au qada fawaita au akawa analipa swala zilizofanya zilizopita kwa mtume hapa alikuwa analipa thumma aqama kisha Bilali akakimu fasalla al-asra mtume akaswali alasiri yani akaswali mtume na masahaba thumma aqama kisha akakimu Bilali fasalla al-maghriba akaswali magharibi thumma aqama kisha akakimu kwa mara nyingine fasalla al-ishaa mtume akaswali na Waislamu sala ya Isha. Hadha alhadith رواه البيهقي والنسائي وأحمد وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن حديثين رجعش طبعا صار الكفتان أبازه أنت أنا ذيك أبازه من فيك فسراب معلوم يمسيني كما تنبوانا هذا مثل المسؤوليش على الشركين أذانا إلى قوى الموجة صار من الضفات منين من إقامة. ويسمى لمن سمع المؤذن أو المقيم لأن السنة يعني نفلز قمتنا نسكير من يكوذين أو أمتنا يكيم أن يقول مثله أسيم الفان ومنين أن يسيم أمتنا يذين أو أمتنا يكيم. الله أكبر الله أكبر لا يسمى الله أكبر الله أكبر لكن مؤذن حتى كيو يأكد لكيه أمتنا ذي الله أكبر الله أكبر أنا ليسكي أنا يسمى الله أكبر الله أكبر. لا هو المتشابهنا عن علم رحمة الله عليهم أنا يديك نيرف أنا يسكيالين أدانا لأن أنا سمع مفانو وفيلا أنا مسمع محذبين. إلا في الحي على تلك يسقفوا مؤذنة في تلك تلك حي على الصلاة حي على الفلاة فيقول من سهولة كما قسمة لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة يعني حكون حيلة لا حول حكون حيلة أو حكون أوجازة ولا عروف يسقفوا لك الله سبحانه وتعالى الله من يغوفه ما الله جل وعلا جيه انبياء السرطيش والجواك نمنا تكاهو لكن يسيسي حتونا حولا يعني حتونا حيلة حتونا وجان جاوزك وحتونا وغوب وزوزك اسفقوا وفع الله سبحانه وتعالى. كيسي أكسيما وفي التطويب لكتك تطويب يعني أنا أكسيما الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم أكسيما صدقت وبردت مؤلف أنا أكسيما سوى تسكية مؤذن أنا أكسيما الصلاة خير من النوم أنا تكوى أكسيما صدقت ومثل كوي wabarata na umefanya jambo la maana kwa sababu umesema kweli umetimiza katika tauhid tahlil takbir Allah jalla wa ala yani jumla ya dhana ni tauhid Allah jalla wa ala kisha umetwambia as-salatu khairun min an-nawm unatangazia kwamba ni bora kabisa kazi uliyoifanya na maneno uliyosema kwamba ni kweli kabisa swala ni bora kuliko kusujudu kwa umesema kweli na umefanya jambo تمام هاي المعلومة بقى المؤلف أم يسمى رحمه الله تعالى. وفي لفظ الإقامة لكتك لفظ مثلا قطوانا كون قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة مؤلف ونسمى ونسكي ونسكي ونسكي إقامة وسنجي أقامها الله وأدامها الله يسمميش صلاه يعني الله يسمميش نا ايدوميش سلام هيا نمانينا انبايو مؤلف واميرميكا تبتل تبشاكيكي يعني انبايو قم بمسرة تقول انتمنا فرسي اذانا اقامة نا مانو هيا ميجميا كتك حديثي انبايو اميكوكيا امام ابو داود نبيا اميكوكيا ابن السني اميكوكيا ابن السني سو ابن سينا hapo ndo baadhi ya watu wanapotea huyu wanachuoni wanasema ibn Sina baada ya kusema ibn Sunni ibn Sunni huwa alim min ulama alhadith ama ibn Sina hadha kafaruhu alulama rahmatullahi alayhim ibn Sina mwingine kabisa mudhamiziki ama ibn Sunni hadha salafi kwa sababu kwa hiyo sunni katika kitabu chake عمل اليوم والليلة في ميقوكي حديثه عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطرق بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن بلالا وببلال أخذ في الإقامة لقوة فتح الإقامة على قوة نسلم فلما قال بلال لقسمك في الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة قال النبي نتم يا كسيمة أقامها الله وأدامها الله أي اسمميش صلاهي بزوينة أي دميش هذا الحديث ضعيف جدا ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في جلواء الغليل وغيره من المحدثين حديثه ضعيف لا تكون به الحجة حيث من حجة حديثه إذن الصحيح أن القول صدقت وبلغت في تقليد لا يجوز وقول سعيد maneno haya maalifu aliyoweka kwamba katika tatwifu inatakiwa mtu aseme sadaqta wa bararta weka mkati laisa bisahihi sawa laisa kullu ma fi hadha alkitabu naakulu yeye naakulu ma kana sawaban wa natruku ma kana khata hakadha alilmu la taakudhu kulla shay hadha laisa kitabu hadha laisa kitabu wa sunna hadha wahdu kathab جزاه الله خيرا ولذلك ناخذ ما اصابه ونرد ايش ما اصابه هكذا العلم بارك الله فيكم اسمه تمشى فقه يتوقوع فقه الحديث حافظ تمشى فقه الدم فقه الجان كما انا بتمشى بعديا بعديا وتمشى يا ديوان السبب ما جاء باب ما جاء امن حديث والعاد وبين باب ما جاء من كتاب الفزوري يعني انت تمشى ukiwa unakosoa unasahihisha lakana khayr yani bainika makosa ya muallif ya kabainika wa mawaka ya mufara lakini wa wasomesha kukapka kala kasema mpaka mwisho hii ndio kosa wanaofanya watu wanikuta wanawabakisha watu katika bidaatu ukurafa kwa sababu ya adamu la ilmu idhan kusema sadaqta wa bararta haifai mtu anaposikia asalatu khairun mina usiseme bado atakiwa mseme kama المسلمة صلاة خير من النوم هي كتما أقامها الله وأدامها لا يجوز ولا قد هي إقامة مستسمة إيمون بل سيما كما المسلمة أمت على إيمون هي أن يجبقية ذكاء ما قلت يمسون السلام ثم يصلي على النبي كشع صلي بوم صلى الله عليه وسلم وحديث يا مير يكون حديث يا عبد الله بن عمر مرفوعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيما إذا سمعتم المؤذن انتقبوا بسكي المؤذن فقولوا مثل ما يقول سنين فانوا لبسكي المؤذن ثم صلوا علي كيسا نصليين فإنه وحكيك صلاهي من صلى علي صلاة يؤتى فكين صليانين صلى موليا صلى الله عليه بها عشرة الله تمصليها مراكمي الله نمصليها فيبي الله نمصليها فيبي يلم ويقول صليها مطومي صلى الله عليه وسلم ما يجي ما في أحد لا أنا مصليها بسوني هنا يا ماني طوال طيب لو انتم يوش هكذا طيب بارك الله فيكم لكن دعنا طريق المعليم في جمعين تاتي في الجمع ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أتكفم عليك أدانا ويقول في ساعتين يعني بما إذا أدانا ونسيم الله صلى على محمد فقط فقط مشهد ويقول في ساعتين اللهم رب هذه الدعوة التامة إذ مولا بوانا وولنغانه بوانا ووتوه ليوتمية اللهم إذ مولا رب هذه الدعوة بوانا ووتوه الدعوة بمعنى الأذان atama uliotimia, kwa sababu adhana imetimia, ina tauhid, ina takbira, ina shahada, ina hayya ala, lakini pia ina tahlil, kisha ina takbira mwishoni. Ndio maana ulingano ufanyaje uliotimia. Wa salatu alqaima, na sala iliyosimama, ai as-salatu allati tuqam, as-salatu allati satuqam, yani sala ambayo itasimama baada ya adhana hii. As-salatu alqaima yani na sala na mola, yani bwana wa sala ambayo itasimama hivi punde, ndio maana yake alqaima, bi maana allati satuqam. Ati muhammadan alwasila, mpe Muhammad wasila, cheo alwasila ni cheo. Na Al-Qayyim rahimahullah anasema alwasila darajatun fi aljanna allati la takunu la yanbaghi an takuna li'abdi, la yanbaghi an takuna illa li'abdi. Kama wasila ni cheo ambayo iko peponi, ni daraja ambayo iko peponi. Daraja hiyo haitakiwi illa aipate mja wa Allah. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema arju an akuna ana huwa, kwa nataraji ni kwamba nitakuwa ndio mja huyo niliyoandaliwa daraja hiyo. Walfadila, na fadila, fadila anasema ni manqaba au manqiba, pia ni cheo ambacho anasema Uthaymeen rahimahullah ta'ala manqibatun aliya, ni cheo cha juu. Alladhi, cheo ambacho la yusharikuhu ahadun, hakushirikiana naye mtume katika fadhila hiyo yoyote. Kwa hivyo ni fadhila ambazo Mtume sallam ameandaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtume Muhammad cheo na fadhila, wabaathahu maqaman mahmuda, na umfufue yani yawm alqiyama, wabaathahu yani yawm alqiyama maqaman ay fi maqami, wabaathahu maqaman bimaana wabaathahu fi maqami, na umfufue katika sehemu au katika kisimamo mahmudan chenye kusifiwa. Alladhi wa'adtahu, kisimamo ambacho umemwahidi mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema katika hadithi ndefu, ila anasema atakayesema dua hii baada ya adhana, halat lahu shafaati yawm alqiyama, rawahu al-Bukhari. Atakayesema dua hii baada ya adhana, itakuwa kwake yeye ni halali kupata uombezi wangu siku ya kiyama. Hii ni fadhila ya mtu kusoma dua hii baada ya baada ya adhana. Na maqamu mahmud, kisimamo chenye kusifiwa, ni kisimamo ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekiandaa kwa ajili ya mtume sallallahu alayhi wasallam, ambayo ni inakusanya sehemu yote ya kusimama siku ya kiyama, ndio inaitwa maqamu mahmud. Inakusanya rotemea, anasema inajumlisha sehemu yote ile ya kusimama siku ya kiyama, lakini kusudio kubwa ni pale mtume atakapoambiwa, omba sasa ujibiwe maombi yako. Na kiyama waje watakwenda kwa Adam wamtaka awaombee kwa Allah punguzi adhabu, sababu kisimamo kishakuwa kirefu. Adam atatoa ujibu wake, atakwenda kwa Nuhu, kwa Ibrahim, Ibrahim atakwenda kwa Nuhu, atatoa ujibu wake, watakwenda kwa Ibrahim, atatoa ujibu wake, watakwenda kwa Musa, atatoa udhuru wake, watakwenda kwa Isa, atatoa udhuru wake. Anasema leo sina nafasi ya kusimama katika sehemu hiyo, bali kuna mtu maalum ambaye ana haki ya kusimama katika sehemu hiyo. Mwishoni kabisa watakwenda kwa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndipo atakapoomba. Hiyo ndiyo maqaman mahmudan, hiyo ndiyo shafaatul udhma ambayo Mtume sallam ataifanya. Thumma yad'u huna, kisha baada ya kumaliza hapa, mtu anaruhusiwa kuomba dua yoyote wa inda al-iqama, na wakati wa iqama, yani usujio lake, baina al-adhani wal-iqama, kati ya adhana na iqama unaruhusiwa kuomba maombi yoyote. Nukta ya mwisho, muallifu amemaliza maneno yake kwa kusema wa yahrumu, na ni haramu بعد الأذان بعد أذان الخروج من المسجد كتوكا مسكتين بلا عذر بلا يعذر ووت أو نية رجوع أو بلا نية كرجع. هذا صحيح الحرام كتوكا مسكتين بعد أذان أذان يمسوا وكم مسكتين ni haramu kwa kuwe kutoka bila ya udhuru wowote, au umetoka nia yako unarejea unarudi, umetoka lakini nia ya kurudi. Na hiyo inaegemea katika hadithi alladhi rawahu Imam Muslim wa ghayruhu min tarihi min turuqi Ibrahim ibn al-Muhajir an Abi Sha'ata qala Abi Sha'ata anasema kuna qu'udan kumoja tulikuwa tumekaa fil masjid msikitini ma Abi Huraira tukiwa na Abu Huraira radhiyallahu anhu fa adhana al muadhdhinu akaadhini mwenye kuadhini baada ya adhana tuko msikitini Abu Huraira fa qama rajulun mtu mmoja akanyanyuka yamshi huku anaondoka akanyanyuka akaondoka ndani fa atba'ahu Abu Huraira Abu Huraira akamfuatisha macho yake anamtizama yule mtu huyo anatafuta mlango uko wapi anatoka. Abu Huraira anamtizama hatta kharaja min al-masjid mpaka mtu huyo alipotoka msikitini faqala akasema Abu Huraira amma mtu huyo faqad asa Abu al-Qasim sallallahu alayhi wasallam mtu huyo bila shaka ni mwasi Abul Qasim mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam. Fadalla hadha ala anna al-khuruj min al-masjid ba'da al-adhan bi ghayri darura la yajuz. Tayyib, na kumbushwa hapa kwamba ni waelezo wa Islam. Kuna mahadhara ambayo tutaufanya siku ya Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Cheko Bora na Magurumbashi baada ya magharibi ila isha. Jumanne, Jumatano na Alhamisi itakuwa ni siku ya mfululizo, itakuwa na mahadhara ambayo inahusu mashia wala kama upito. Na kabla ya hapo kesho na kesho kutwa inshallah Jumamosi, Jumapili na daima ya Jumatatu tutakuwa na mahadhara pale Silahi Kigogo, Silahi pale Kigogo karibu na msikiti wa Kadiri, msikiti wa Jarabu. Tutakuwa na mahadhara pale wa mashia pia. Na hapa kuna makala hizi zitakazotolewa baada ya swala, ni makala ambazo toleo la kwanza lile lile, sawa, toleo la kwanza. Nadhani kuna ambao hawajapata, kuna waumini ambao hawajapata, wanafunzi wote washapata. Wanafunzi yote atakayechukua makala na kuadhibana yeye na Muislamu yote ambaye atachukua faliyastahila wala yakum shay wa katika waumini ambao utachukua basi fanyeni usichukue, kwa sababu hii ni haki ambayo wanafanyaje hawachukua. Tumetoa makala kuanzia 800 sasa kwa ukubwa mkubwa kwa sababu